Halaman 215. Sebelah kanan. 54. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Wa asarru nadamata lamma ra'au al'adhab. Wa qudhiya bainahum bil qist. Wahum la yuzlamun. 55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. 56. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'alallahi taftarun. 60. Wa ma الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. 61. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.